جائیں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. ڈور والا آیا ہے, ڈور لے کر آیا ہے, ڈور والا آیا ہے, ڈور لے کر آیا ہے, سارے عالم نے دیکھو کیسا ڈور چھایا ہے. الصلات والسلام علیکا یا رسول اللہ, الصلات والسلام علیکا یا حبیب اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے پارا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا گتارا نور کا. جو گدا نے کھولی جاتا ہے توڑا نور کا, نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا. نور دل دولا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا, نور تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا. نور دل دولا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک.